ایسا والے جام دینے کو پیام عرض کر دے ان سے باصد احترام اے مکینے گنبد خضرا سلام اے شکیب ہر دل شیدا سلام اے مکینے گنبد خضرا سلام تو اے تبال جا مدینے کو پیام عرض کر دے ان سے باصد احترام عرض کر دے ان سے باصد احترام اے مکینے گنبد خضرا سلام اے شکیب ہر دل شیدا سلام اے مکینے گنبد خضرا سلام اور اب مدینے میں مجھے بلوا پر کرم فرمائیے اپنے بے کس پر کرم فرمائیے بلبلے بے پر پہ ہو جائے کرم بلبلے بے پر پہ ہو جائے کرم آشیانش دہ بگلزار حرم اے مکینے گنبد خضرا سلام تو سندھ کا جنگل مجھے بھاتا نہیں بس گئی آنکھوں میں طیبہ کی زمین بس گئی آنکھوں میں طیبہ کی زمین زندگی کے ہیں مدینے میں مزے زندگی کے ہیں مدینے میں مزے عیش جو چاہے مدینے کو چلے اے مدینے گنبد خضرا سلام اور کتنی پیاری ہے مدینے کی روشنی ہے تا فلک کتنی بھینی ہے مدینے کی مہک کتنی بھینی ہے مدینے کی مہک بس گئی بو اے مدینہ عرش تک اے مکینے گنبد خضرا سلام یا رسول اللہ از رحمت نگر در بقیع پاک خواہم مستقر بس انوکھی ہے مدینے کی بہار بس انوکھی ہے مدینے کی بہار رشک صد گل ہے اسی گلشن کے خار مکینے گنبد خضرا سلام. اور کتنی روشن ہے یہاں ہر ایک شب, ہر طرف ہے تابش ماہ عرب, ہر طرف ہے تابش ماہ عرب. کیا مدینے کو ضرورت چاند کی, کیا مدینے کو ضرورت چاند کی, ماہ طیبہ کی ہے ہر سو روشنی. کیا مدینے کو ضرورت چاند کی, ماہ طیبہ کی ہے ہر سو روشنی. اے مکینے گنبد خضرا سلام.